श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 18वें श्लोक का विचार हम लोग कर रहे थे। 17वें श्लोक में सत पदार्थ का लक्षण बताया, असत पदार्थ को 18वें श्लोक में बताया जा रहा है। 16वें श्लोक में सत और असत दो पदार्थ प्रकृत हैं, दो पदार्थों की चर्चा 16वें श्लोक में भगवान ने की है, असत और सत पदार्थ। उसमें से अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति, इस 17वें श्लोक से भगवान ने सत्पदार्थ को बता दिया कि सत्पदार्थ वो है जिसका स्वभावतः भी विनाश नहीं होता और परतः भी विनाश नहीं होता, और संपूर्ण जगत में व्याप्त है। जो वो है सत पदार्थ। तो जिज्ञासा हुई, सत पदार्थ यदि वो है आत्मा तो असत पदार्थ कौन है, असत पदार्थ का क्या स्वरूप है? तो असत पदार्थ को बता रहे हैं अनात्मा देहादि के रूप में। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् उद्यस्व भारत। हे भारत, ऐसा अर्जुन को संबोधित करके भगवान कह रहे हैं कि जो अविनाशी नित्य अप्रमेय शरीरी शब्दित आत्मा है, उसकी उपाधि भूत देह अंतवान यानि विनाशी है। उनका उभय प्रकार का नाश होता है। देह रूप जो असत पदार्थ है अनात्मा, स्वभावतः भी नष्ट होता है और परतः भी नष्ट होता है। वो असत पदार्थ है और अज्ञान अवस्था में आत्मत्वेन रूपेण भासने के कारण आत्मगत जो सत्व है वह उसमें प्रतीत होता है, सत्सा प्रतीत होता है शरीर। वस्तुतः है असत यानी विनाशी। तो आत्मा नित्य है, शरीर आदि कल्पित है, विनाशशील है, इसलिए आत्म रूप से भीष्मादि का कभी भी नाश संभव नहीं है, न तो परतः यानि शस्त्रादि से और स्वतः भी नाश नहीं हो सकता, और शरीरादि दोनों प्रकार से नष्ट होते हैं। तो शरीरादि असत होने से और आत्मा सत होने से, नित्य होने से, तुम्हें स्वभावतः अपनी प्रवृत्ति को रोकना नहीं चाहिए। जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसी स्वाभाविक प्रवृत्ति में लगे रहना चाहिए। आत्मा और अनात्मा के स्वभाव को समझ करके जो सक्रिय शरीर इंद्रिया मन बुद्धि है, इनका जो स्वभाव है क्रियाशीलता, तो इनका जो स्वाभाविक कर्म शास्त्र विहित है उस शास्त्रविहित कर्म से इनको उपरत नहीं होने देना चाहिए। वो स्वाभाविक कर्म यदि प्रतिषिद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, तो वो तो भविष्य में अनर्थ का हेतु बनेगा, इसलिए उससे भले ही रोके। लेकिन जो शास्त्रीय संस्कारों से होने वाली प्रवृत्ति है, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि क्रियाशील होने के कारण उन्हें उसमें लगे रहने दें, उसे उपरत होना। तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का स्वभाव है युद्ध से अपलायन, धर्म युद्ध करना, वो करते रहो। ये एक प्रकार से तस्माद् युद्धस्व भारत, इससे अर्जुन को भगवान युद्ध करो ऐसी प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, अपितु ये कह रहे हैं कि जो स्वभावत ही तुम प्रेरित प्रवृत्त हुए थे अपने, तो कर्तव्य समझ करके कर्म में उसे रोक लो, यानी उसे मत रोको। और अर्जुन ने रोका भी किस कारण, न युद्धे मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कह करके अर्जुन शांत बैठ गया रथ पर। वो क्यों? शोक मोह के कारण। इसलिए खाली शोक मोह की निवृत्ति का उपाय मात्र भगवान बता रहे हैं, और अर्जुन के अंदर शोक मोह जब नहीं था तो उस समय अर्जुन की स्वभावतः ही प्रवृत्ति युद्ध में हुई थी, उसे भगवान ने प्रवृत्त नहीं किया है। इसलिए स्वभाव सिद्ध जो तुम्हारा कर्तव्य है उस कर्तव्य को कर्तव्य से उपरत मत हो, इतना मात्र तस्माद् युद्धस्य भारत से भगवान कह रहे हैं। ये सब चर्चा भाष्य में आएगी। तो शरीरी शब्दित आत्मा के यहाँ पर नित्य और अविनाशी ये दो विशेषण हैं, और तीसरा एक विशेषण है अप्रमेयस्य। उनमें से नित्य और अनाशी इन दो विशेषणों में पुनरुक्ति प्रतीत हो रही है। जो नित्य होता होगा अनाशी ही होगा, जो अनाशी होगा वो नित्य ही होगा। इन दोनों में से एक को विशेषण के रूप से बताने से भी चल जाता। तो दो दो का प्रयोग अनुचित लगता है, एक का प्रयोग, दो में से एक का प्रयोग निरर्थक है, या तो पुनरुक्ति हो रही है। इस प्रकार की जो शंका है, इस आशंका का समाधान करते हुए भाष्यकार भगवान ये बता रहे हैं कि अनात्म वस्तुओं का विनाश दो प्रकार का होता है, एक स्वाभाविक विनाश, दूसरा कृत्रिम विनाश, परतः विनाश। देहादि का जैसे ये दो प्रकार का विनाश है, उन दो प्रकार के विनाशों में से कोई भी विनाश आत्मा का नहीं होता है, उभय विध विनाश से रहित आत्मा है। इसे बताने के लिए नित्यस्य अविनाशिनः ये दो विशेषण हैं। इनमें से एक ही विशेषण दे देते अविनाशी ही, तो ये सोचा जाता कि स्वाभाविक विनाश से रहित है, लेकिन कृत्रिम विनाश परतः विनाश से तो युक्त है, ये आशंका होती, उसे भी हटाने के लिए नित्यस्य है, यानी दोनों विशेषण रहने से दोनों प्रकार के विनाश विषयक आशंका का निराकरण होता है। एक समाधान ये बताया, और भी एक समाधान बताया जा रहा है, नित्यस्य और अनाशिनः ये दो प्रकार के विशेषण ग्रहण करने का प्रकारांतर से एक समाधान है। उसे भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि अन्यथा पृथ्व्यादिवद अपि नित्यत्वं स्यात् आत्मनः तन्मा भूत इति नित्यस्य अनाशिन इत्याह। अन्यथा शब्द का अर्थ है उभय विशेषण अग्रहणे सति, नित्यस्य और अनाशिन ये दोनों विशेषण ग्रहण नहीं करेंगे, इनमें से एक ही विशेषण का ग्रहण करेंगे, नित्यस्य विशेषण को ही रखेंगे, अनाशिन विशेषण को नहीं रखेंगे यदि, तो क्या होगा। अन्यथा शब्द का तो अर्थ हुआ दो में से एक विशेषण का मात्र ग्रहण करने पर। पृथ्व्यादिवद अपि नित्यत्वं स्याद् आत्मनः, तो पृथ्व्यादि में जैसे नित्यत्व है, पृथ्व्यादि है भूत, तो भौतिक जो भूतों का कार्य रूप शरीरादि है, घटादि है, ये भौतिक है, तो कार्य की अपेक्षा अधिक काल अवस्थाई होता है कारण, तो भौतिक है भूतों का कार्य शरीरादि, उनकी अपेक्षा स्थायी है भूत पृथ्वी आदि, वे महाप्रलय तक रहेंगे, इसलिए अधिक स्थायी हो गया ना, तो स्थिर होने से स्थायी होने से क्या होगा कि उनमें भी नित्यत्व है, कार्य की अपेक्षा कारण में अधिक स्थायी तो होने से अपेक्षिक नित्यत्व है, लेकिन ये भूत कभी नष्ट होते ही नहीं, ऐसी बात नहीं है, महाप्रलय में नष्ट होते हैं, लेकिन कार्य की अपेक्षा उनको भी नित्य कहा जाता है। स्मृति में कहा गया आभूत संप्लवम स्थानम अमृतत्वम ही भासते, जो महाप्रलय तक रहने वाली वस्तु है उसे अमृत यानी नित्य कहा जाता है, लेकिन वो अपेक्षित अमृतत्व है, अपेक्षित नित्यत्व है उनमें। तो नित्यस्य और अनाशिन ये दो प्रकार के विशेषणों में से एक ही विशेषण को लेंगे और एक को छोड़ देंगे यदि, तो पृथ्वी आदि में जैसे अपेक्षित नित्यत्व है ऐसा आत्मा में भी अपेक्षित नित्यत्व है। पृथ्व्यादि महाप्रलय में विलीन होते हैं जैसे, ऐसे आत्मा भी नष्ट होती है एक समय विशेष में, इस प्रकार की आशंका किसी को हो सकती है यदि एक ही विशेषण का ग्रहण करेंगे तो। आत्मा में अपेक्षित नित्यत्व की शंका, लेकिन उस प्रकार का पृथ्व्यादि में रहने वाला अपेक्षित नित्यत्व के तरह आत्मा का अपेक्षित नित्यत्व नहीं है, अपितु निरतिशय नित्यत्व है आत्मा में, ये ज्ञापित करने के लिए दोनों विशेषणों का उपादान है। इसे इस वाक्य में भाष्कर भगवान ने कहा कि अन्यथा पृथ्व्यादिवद अपि, पृथ्व्यादिवत ये दृष्टांत है, और अन्यथा का अर्थ हुआ दो में से एक विशेषण का मात्र उपादान यानी ग्रहण करने पर पृथ्वी आदि के तरह नित्यत्वम का मतलब अपेक्षित नित्यत्व आत्मन स्यात् आत्मा में प्राप्त होगा ऐसा कोई कह सकता है। तन मा भूत यानी आत्मा में अपेक्षित नित्यत्व की आशंका न हो इति यानी इस कारण से नित्यस्य अनाशिन इति आह यानी उभय विध विशेषणों को भगवान कह रहे हैं आत्मा के। इस प्रकार ये नित्यस्य और अनाशिन इन दो विशेषणों की दो प्रकार से उपयोगिता बताई, एक उभय द्विविध विनाश का आत्मा में व्यावर्तन करने के लिए दोनों विशेषण की आवश्यकता और दूसरी अपेक्षित नित्यत्व की आशंका का निराकरण करने के लिए उभयविध विशेषण आवश्यक है ये बताया। अब ये जो तीसरा विशेषण है अप्रमेयस्य इसकी व्याख्या करते हैं भाष्कर भगवान। अप्रमेयस्य ये तो प्रतिग्रहण है, इसमें समास है, समास का विग्रह करते हैं न प्रमेयस्य अप्रमेयस्य ऐसा विग्रह होगा। तो जो प्रमेय नहीं है उसे अप्रमेय कहा जाएगा, आत्मा प्रमेय नहीं है। प्रमेय कहते हैं प्रमाण के विषय को, तो अप्रमेय का अर्थ हो जाएगा जो प्रमाणों का विषय नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि प्रत्यक्षादि प्रमाण ही अपरिच्छेद्यस्य इत्यर्थ अप्रमेयस्य का अर्थ हुआ जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अपरिच्छेद्य है, का मतलब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अज्ञायमान है, उनका अविषय है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परिच्छेद्य वो होता है जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय बनता है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ज्ञापित होता है, हाँ घटपटादि वे प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परिच्छेद्य है और आत्मा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अपरिच्छेद्य है, अज्ञाप्य है, ज्ञापित नहीं होता ये बता। तो प्रत्यक्षादि प्रमाण ही अपरिच्छेद्यस्य इत्यर्थ। आगे हैं अप्रमेयस्य इस विशेषण का शब्दार्थ तो बता दिया, लेकिन आक्षेप किया जा रहा है ये जो कहा गया कि आत्मा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अपरिच्छेद्य है यानी अज्ञायमान है, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ज्ञापित नहीं होता, प्रकाशित नहीं होता, इस पर आक्षेप किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है कि ननु आगमेन आत्मा परिच्छिद्यते यानी ज्ञाप्यते। तो आगम है शास्त्र, तो शास्त्र प्रमाण से आत्मा ज्ञापित होता है, तो आगमेन यानी शास्त्रेण आत्मा परिच्छिद्यते, तो आगम प्रमाण से यानी शास्त्र प्रमाण से तो आत्मा जाना जा रहा है। आत्मा को जानने के लिए न वेदांत का स्वाध्याय किया जाता है, तो वेदांत आगम है और वेदांत रूपी आगम प्रमाण से यानी शब्द प्रमाण से आत्मा जानी जा रही है। तो आप कैसे कहते हैं आत्मा अप्रमेय है, प्रमाण का अविषय है, ये प्रश्न उठा। और प्रत्यक्षादिनाच पूर्वम, पूर्वम यानि तत्त्वमशादि आगम से अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में जानने से पहले प्रत्यक्षादि प्रमाण से भी मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस रूप में आत्मा को जाना जा रहा है ना। तो प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रत्यक्षादि ना प्रमाणेनापि आत्मा आगम प्रमाणजन्य ज्ञानात् पूर्वम परिच्छिद्यते, ऐसा लगाना कि आगम जन्य यानि तत्वमशादि वाक्य जन्य ज्ञान से पहले प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी आत्मा जानी जा रही है मैं के रूप में। इसलिए अप्रमेयस्य ये विशेषण जो आत्मा का है ये अनुचित लगता है, गलत लगता है, ये एक प्रकार से आक्षेप हुआ। न इत्यादि से उस आक्षेप का निराकरण किया जा रहा है। तो ये कहते हैं भाष्कर भगवान की न यानी आत्मा आगम प्रमाण से भी प्रकाशित नहीं होती और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी प्रकाशित नहीं होती, का मतलब यहाँ फल व्याप्ति का निषेध किया जा रहा है अप्रमेय से इस विशेषण से, वृत्ति व्याप्ति का निषेध नहीं, फल व्याप्ति का। तो न का अर्थ है आगमेन आत्मा न परिच्छिद्यते, ऐसा लगाना, और प्रत्यक्षादिनापि पूर्वम आत्मा न परिच्छिद्यते, ये न का अर्थ निकलेगा। यानी पूर्व पक्षी का जो प्रश्न है उस प्रश्न में परिच्छिद्यते क्रिया के साथ न को जोड़ दो तो सिद्धांति के द्वारा पूर्व पक्षी के आक्षेप का जो निराकरण किया जा रहा है वो निराकरण होगा। तो पूर्व पक्षी पूछेंगे कि कस्मात आप कैसे कह रहे हो, किस हेतु को आधार बना करके कह रहे हो कि आत्मा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से तथा आगम से परिच्छिन्न यानि ज्ञात नहीं होती। आगम प्रमाण का तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय आत्मा नहीं बनती है, ये आप किस हेतु को आधार बना करके कह रहे हो, ये एक प्रश्न रहेगा आक्षेपकर्ता का हेतु विषय का। उस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है भाष्य में कि आत्मनः स्वतः सिद्धत्वात्, आत्मनः स्वतः सिद्धत्वात् यानी आत्मा तो स्वतः सिद्ध है, आत्मा स्वतः सिद्ध है का मतलब दूसरे से उसे ज्ञात होने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं प्रकाश है। आत्मनः स्वतः सिद्धत्वात् का अर्थ है आत्मनः स्वयं प्रकाशत्वात्, आत्मा स्वयं प्रकाश होने से आत्मा किसी प्रमाणांतर से प्रकाश्य नहीं होगा। जैसे जगत जो है सूर्य से प्रकाशित हो रहा है, और सूर्य किससे प्रकाशित हो रहा है, वो अपने आप प्रकाशित हो रहा है प्रकाश स्वरूप होने से, उसे किसी अन्य से प्रकाशित होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आत्मा जो है यानी आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है वो तो चेतन है, वो तो संपूर्ण जगत का अवभासक है, और वो किससे प्रकाशित होगा, और वो यदि दूसरे से प्रकाशित होगा तो घटादि भी दूसरे से प्रकाशित हो रहे हैं, आत्मा भी दूसरे से प्रकाशित होगा तो जड़ हो जाएगा, अनात्मा हो जाएगा घटादि के तरह पर प्रकाश्य होने से, और फिर उसका प्रकाशक जो होगा वो भी किसी से प्रकाशित मानना पड़ेगा तो अनावस्था दोष आ जाएगा ना। एक तो आत्मा में जड़ता की आपत्ति और दूसरा अनावस्था दोष, इन दो दोषों से यदि बचना है तो आत्मा को मानना पड़ेगा स्वयं प्रकाश, आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसलिए वह किसी अन्य से प्रकाशित नहीं होता, चेतन होने से, चिद्रूप होने से स्वयं ही भासता है, सूर्य जैसे प्रकाश स्वरूप होने से स्वयं भास रहा है। और इसी से अनवस्था दोष भी नहीं आएगा, आत्मा स्वयं भास रहा है और दूसरों को भी प्रकाशित कर रहा है, इसे वेद बता रहा है कि तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नियमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्नि तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। इस यह मंत्र बता रहा है जगत में प्रकाशक के रूप से प्रसिद्ध जो सूर्य है, चंद्रमा है, विद्युत है, अग्नि है, इनमें से किसी से भी आत्मा प्रकाशित नहीं होता। आत्मा को प्रकाशित करने में ये जो जगत में प्रकाशक के रूप में प्रसिद्ध है सूर्यादि, कोई समर्थ नहीं है। इन सूर्यादियों से प्रकाश से आत्मा नहीं है, जैसे इनसे प्रकाश से तो घटा दी है, आत्मा नहीं है, तो फिर क्या आत्मा का प्रकाश ही नहीं होता, यानी ज्ञान ही नहीं होता, भासता ही नहीं? तो भासता जरूर है आत्मा, लेकिन किसी अन्य से भाषित नहीं होता, वो भांत है। भांत कहा जाता है भासमान, वो भास रहा है। किससे भास रहा है? अपने से ही भास रहा है, स्वयं प्रकाश है। तो तमेव भान्तम से भान्त इस विशेषण से बताया गया कि वो स्वयं प्रकाश है, भासमान है। और सबसे पहले वो भाषित होता है स्वयं प्रकाश होने से। जब हम गहरी नींद से जगते हैं तो सबसे पहले बिना याद किए ही स्वयं का मैं के रूप में भान होता है। अहम इत्याकारक वृत्ति को उत्पन्न करने के लिए आँख आदि की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं ही मैं के रूप में भास रहा है। तो तमेव भान्तम् अनुभाति यानी अनुकार्थ है पश्चात, भाति सर्वम् इदम् सर्वम्। तो जगत में अवभासक के रूप से प्रसिद्ध जो सूर्यादि है वे भी बाद में भाषित होते हैं। सूर्यादि तथा सूर्यादि का प्रकाश से जगत, वो अनु यानि पश्चात भाति, इदम सर्वम में इदम शब्द से ग्राह्य है सूर्यादि, ये सारा जगत प्रकाश से प्रकाशात्मक, वो आत्मभान के पश्चात भाषित होता है। उनके ज्ञाता के रूप में आत्मा पहले से सिद्ध है और फिर ये प्रकाश्य तथा प्रकाशक रूप जो जगत है सूर्यादि वह भासता है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, इसमें तस्य का अर्थ वही स्वयं प्रकाश जो आत्मा है, उसी का भास यानी चेतन रूप जो प्रकाश चेतन ज्ञान है स्वरूप है, उसी से इदम सर्वम विभाति ये सब भाषित हो रहा है। यदि चेतन प्रकाश न हो तो ये जड़ सूर्य प्रकाश भी प्रकाशित न हो, सूर्य को भी, सूर्य प्रकाश को भी, प्रकाश स्वरूप सूर्य को भी प्रकाशित करने के लिए चेतन प्रकाश की आवश्यकता होती है, और उस चेतन प्रकाश से ही भौतिक प्रकाश स्वरूप सूर्य तथा उसके प्रकाश्य ये सारे प्रकाशित हो रहा है, का मतलब ज्ञात हो रहा है। इन सब को जानने वाला वो किसी से नहीं जाना जाता, वो स्वयं भासता है। ये तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति ये मंत्र बता रहा है। इसी के आधार पर भाष्यकार भगवान ने कहा कि आत्मनः स्वतः सिद्धत्वात्, आत्मा तो स्वतः सिद्ध है, वह किसी प्रकाशकांतर से प्रकाशित नहीं होता है। आत्मन स्वदस सिद्धत्वात् ये सूत्रात्मक हेतु था, इसी का व्याख्यान स्वयं भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। आत्मा के स्वयं प्रकाशत्व का उपपादन है। सिद्धे ही आत्मनि प्रमातरी प्रमित्सो हो प्रमाण अन्वेषणा भवति। कहते हैं कि प्रमाता रूप जो आत्मा है वह सिद्ध हो, क्या मतलब निश्चित हो जाए। तो आत्मा का निश्चय होने पर ही सती सप्तमी है। फिर प्रमित सो, तो जो सिद्ध आत्मा है, स्वयं सिद्ध जो आत्मा, उसे किसी प्रमेयांतर की इच्छा हो जानने की, प्रमेयांतर को जानने की इच्छा हो, तो उसे कहा जाता है प्रमित्सु। प्रमित्सु कहते हैं प्रमा की इच्छा वाला। तो प्रमा की इच्छा वाला जो आत्मा है उसे प्रमाण अन्वेषणा भवति। प्रमाता को जब किसी प्रमेय को जानने की इच्छा होती है तो उस प्रमेय के ज्ञान के साधन को खोजता है, अन्वेषणा करता है। और प्रमाता स्वयं सिद्ध है, तो स्वयं सिद्ध जो प्रमाता, वो पहले मैं के रूप में निश्चित हो और उसे किसी प्रमेय विशेष को जानने की इच्छा हो तो वह प्रमेय विशेष को जानने के लिए उस प्रमेय विशेष का ज्ञापक जो प्रमाण है उसको खोजता है। ये यहाँ पर कहा कि सिद्धे ही आत्मनि प्रमातरी प्रमित्सो हो प्रमाणान्वेषणा भवति। नहि पूर्वम् इत्थम् अहम् इति आत्मानम् अप्रमाय पश्चात् प्रमेय परिच्छेदाय प्रवर्तते। तो नहि पूर्वम् अहम् इत्थम् इति आत्मानम् अप्रमाय, तो पहले अपने आप को बिना जाने, अप्रमाय का अर्थ जाने बिना, न जानकर, प्रमेय परिच्छेदाय न प्रवर्तते, पहले अपने को बिना जाने कोई भी प्रमेय को जानने के लिए प्रवृत्त नहीं होता। प्रमेय को जानने के लिए प्रवृत्त होने से पहले स्वयं का ज्ञान आवश्यक होता है प्रमाता को। ये नहीं कि किसी को जानने के लिए प्रवृत्त हुआ व्यक्ति जिज्ञासु अपने को नहीं जानता है जिज्ञासु के रूप में। मैं जिज्ञासु हूँ इस रूप में जान लेता है और फिर अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए जिज्ञासित अर्थ को जनाने का, ज्ञापित करने का सामर्थ्य जिस प्रमाण में है उस प्रमाण की खोज करता है। मतलब किसी को जानने के लिए जो प्रयत्नशील है उसे पहले अपना ज्ञान है स्वयं का, तभी जानने के लिए किसी को जानने के लिए प्रयत्न करता है। तो इस प्रकार ये मय के रूप में पहले स्वयं निश्चित होता है और फिर किसी प्रमेय अर्थ को जानने के लिए प्रवृत्त होता है। तो मैं के रूप में स्वयं को जाने बिना किसी की भी प्रवृत्ति नहीं होती। नींद में स्वयं का भी उस समय निद्रावस्था में, गहरी निद्रावस्था में एक प्रकार से अभांसा होता है, तो उस समय कोई प्रवृत्ति भी नहीं होती अभांसा होने से, अज्ञान होने से। लेकिन जागृत अवस्था में तो मैं के रूप में स्वयं वो ज्ञात है, नहीं मैं के रूप में तो ज्ञात है। अब वो मैं का यथार्थ स्वरूप अज्ञात है, मैं का यथार्थ स्वरूप अज्ञात है, हाँ हाँ, तो इसलिए यथार्थता अज्ञात है, यथार्थ स्वरूप अज्ञात है, लेकिन मैं के रूप में तो ज्ञात है, वो आधार है। जैसे रस्सी का इदम स्वरूप भ्रांति अवस्था में भी ज्ञात है यह अंश, और विशेष स्वरूप जो अधिष्ठान है रस्सी वह अज्ञात है। सर्पोयम, इसमें अयम करके रस्सी का ही सामान्य स्वरूप ज्ञात हो रहा है, और विशेष स्वरूप रस्सी स्वरूप अज्ञात है। उस विशेष स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। प्रकाश आ जाता है तो रस्सी का विशेष स्वरूप जो अज्ञात था वो ज्ञात होता है। आत्मा का मैं के रूप में भान अज्ञान अवस्था में भी सबको है, और विशेष स्वरूप है ब्रह्म, वह अज्ञात है, और उसे जानने के लिए वेदांत शास्त्र की आवश्यकता है, वो अलग बात, लेकिन मैं तो ज्ञात ही है। तभी फिर अज्ञात जो ब्रह्म है उसको जानने के लिए वेदांत के स्वाध्याय में प्रवृत्ति होती है, और मैं के रूप में अज्ञान हो तो फिर प्रवृत्ति ही नहीं होगी। तो ये कहा जा रहा है कि नहि पूर्वम इत्थम अहम इति आत्मानम अप्रमाय पश्चात प्रमेय परिच्छेदाय प्रवर्तते, न को प्रवर्तते के साथ अन्वित करिए। इत्थम अहम, इस रूप में स्वयं को जाने बिना, पहले बिना जाने पश्चात प्रमेय परिच्छेदाय न प्रवर्तते, कश्चित न प्रवर्तते का मतलब पहले अपने को जानता है, मैं इस प्रकार का हूँ, फिर जिज्ञासित अर्थ को जानने के लिए प्रवृत्त होता है। आगे हैं, नहि आत्मा नाम कस्यचित अप्रसिद्धो भवति। तो आत्मा यानी स्वयं, तो स्वयं जो है कभी किसी को अप्रसिद्ध यानी अज्ञात नहीं होता। स्वयं जो है सबको ज्ञात ही है मैं के रूप में। तो आत्मा नाम कस्यचित अप्रसिद्धो न भवति, अने किसी को भी स्वयं का अज्ञान है ऐसी बात नहीं है, स्वयं किसी को अज्ञात है ऐसा नहीं है, सबको स्वयं ज्ञात है। अब उस स्वयं का ज्ञान यथार्थ है कि अयथार्थ है, अज्ञात अलग बात, अध्यस्त के साथ मिलकर के स्वयं अज्ञान अवस्था में ज्ञात होता है, और वास्तविक जो स्वरूप है उसके साथ परमार्थ अवस्था में विद्या अवस्था में स्वयं ज्ञात होता है अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में। लेकिन स्वयं अंश जो है वह ज्ञात है सबको, वो स्वयं है मैं। तो इसलिए जो ज्ञात है वह प्रमेय नहीं होता, उसे जानने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो स्वयं यानी आत्मा तो ज्ञात ही है, ज्ञात होने से उसे यदि भगवान अप्रमेय कहते हैं तो अनुचित तो नहीं कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे हैं। ये यहाँ पर एक प्रकार से कहा, अप्रमेय से विशेषण की व्याख्या की। तो कहा फिर शास्त्र किस चीज़ के लिए, स्वयं यदि ज्ञात ही आत्मा, यदि सबको ज्ञात ही है तो ज्ञात अर्थ का ज्ञापन करने के लिए क्या आत्मा है, क्या नाम शास्त्र है क्या? तो कहते नहीं, वो जो आत्मा है उसमें अध्यारोपित जो अनात्मा तथा अनात्मा के धर्म है, उस अध्यारोप का अपवाद करने के लिए शास्त्र है। ये आगे बताया जा रहा है, शास्त्र की सार्थकता, वेदांत स्वाध्याय की सार्थकता बताई जा रही है। शास्त्रंतु अंत्यम प्रमाणम अतद् धर्माध्यारोप आरोपण मात्र निवर्तकत्वेन प्रमाणत्वम आत्मनि प्रतिपद्यते न तु अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वेन। प्रमाण का प्रामाण्य दो प्रकार का होता है, एक तो अज्ञात अर्थ ज्ञापकत्वेन रूपेण प्रामाण्य, आत्मविषयक जो प्रमाण है वेदांत शास्त्र वह अज्ञात आत्मा का ज्ञापन करके प्रमाण नहीं बनता, अपितु आत्मा में अध्यारोपित अर्थ का निवर्तक बन करके प्रमाण बन जाता है। तो वेदांत शास्त्र में प्रामाण्य अध्यारोपित अर्थ का निवर्तक बन करके, अपवादक बन करके प्रामाण्य है, अज्ञात आत्मा का ज्ञापन करके प्रामाण्य नहीं। ये कहा जा रहा है कि शास्त्रंतु अंत्यम प्रमाणम, शास्त्र अंत्य प्रमाण है यानी तत्वावेदक प्रमाण है। वह क्या करता है तो अतद् धर्म अध्यारोपण मात्र निवर्तकत्वेन, तो अतद् धर्म में, तद् धर्म में तत् का अर्थ है ब्रह्म, आत्मा, आत्मा का यथार्थ स्वरूप, और न तत् अतत् का अर्थ निकलेगा अनात्मा। तत् का अर्थ है आत्मा, अतत् का अर्थ है अनात्मा, और अतत् के धर्म यानी अनात्मा के धर्म। अनात्मा है शरीर आदि असत पदार्थ, आत्मा है सत पदार्थ, इसलिए अतत् का अर्थ हुआ असत देहादि, जिनको अंतवंत कहा जा रहा है, उनके धर्म है जन्म वृद्धि विपरिणाम अपक्षय और विनाश, ये विकार, और कर्तृत्व भोक्तृत्व मनुष्यत्व काणत्व स्थूलत्व गौरत्व, ये सब जो हैं अतद् धर्म कहलाते हैं, अनात्मा शरीरादि के धर्म कहलाते हैं, अनात्मा शरीरादि के धर्म हैं अतद् धर्म, और उनका आत्मा में अध्यारोप हुआ है। जो मैं के रूप में ज्ञात है आत्मा, उसे अज्ञानी अनात्मा शरीर आदि के साथ मिला करके मान लेता है, अनात्मा शरीर आदि के साथ संसर्ग अध्यास करके कि यही मैं हूँ, और फिर अनात्मा शरीर आदि में रहने वाले जो मनुष्यत्वादि धर्म हैं, उन मनुष्यत्वादि धर्मों का भी स्वयं में आरोप कर लेता है, वर्ण आश्रम का आरोप कर लेता है, और इंद्रिय धर्मों का आरोप कर लेता है, अंधत्वादी धर्मों का, ये सब है अतत धर्म अध्यारोपण। इन धर्मों से युक्त आत्मा को समझना, अनात्मा शरीरादि के धर्मों से युक्त आत्मा को समझने का नाम है आत्मा में अतत धर्माध्यारोपण। का मतलब अनात्मा शरीरादि के धर्मों से युक्त मैं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं काणा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, ये सब अतत धर्म है, ऐसा समझना। और उन अतत धर्मों का जो अध्यारोपण आत्मा में हुआ है, भ्रम हुआ है, अध्यारोपण है भ्रम, और उस भ्रम मात्र की निवृत्ति, आत्मा के यथार्थता का ज्ञापन वेदांत करके करते हैं। तत्त्वमसि यह वेदांत बताता है कि नाशी त्वं अतत धर्मवान अपितु सर्वधर्म वर्जित ब्रह्मासि तदसि। तो तुम मनुष्यत्वादि धर्मों से युक्त नहीं हो, अपितु सभी धर्मों से रहित निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप हो, ऐसा ज्ञापन करके क्या करते हैं, एक प्रकार से अध्यारोप मात्र का निवर्तक तत्त्वमशादि वेदांत वाक्य बन करके प्रमाण है। तो इसलिए वेदांतों का यानी शास्त्र का प्रामाण्य अतत धर्म अध्यारोपण मात्र निवर्तकत्वेन रूपेण है, प्रमाणत्वम आत्मनि प्रतिपद्यते। प्रतिपद्यते का करता है शास्त्रम, आत्मनि यानी आत्मविषय, आत्मविषयक प्रामाण्य शास्त्र में है। आत्मा में अनात्म धर्म का व्यावर्तक बन करके शास्त्र आत्मा के विषय में प्रमाण है। न तु अज्ञात अर्थ ज्ञापकत्वेन, कोई अज्ञात आत्म स्वरूप हो और उसका ज्ञापक बन करके शास्त्र आत्मा के विषय में प्रमाण नहीं है, ये यहाँ पर कहा। तथा च श्रुति ही, यही बात बृहदारण्यक श्रुति बता रही है, यत साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर। साक्षात अप्रोक्ष कहा जाता है बिना प्रमाण के ही जो भास रहा है उसे साक्षात अप्रोक्ष है आत्मा, उसे अंतकरण वृत्ति की भी आवश्यकता नहीं है, वो तो अंतकरण वृत्ति का भी अवभासक है, प्रकाशक है। तो आत्मा से प्रकाशित होने वाली जो वृत्ति है वह आत्मा को प्रकाशित थोड़ी कर पाएगी, वो तो आत्मा की प्रकाश्य है। सूर्य से प्रकाशित होने वाले घटादि जैसे सूर्य को प्रकाशित नहीं करते, ऐसे जड़ अंतकरण का परिणाम रूप वृत्ति आत्मा को प्रकाशित नहीं करती, आत्मा से प्रकाशित होती है। तो आत्मा तो साक्षात अप्रोक्ष है, यानी किसी अन्य की अपेक्षा किए बिना स्वयं भासमान है, स्वयं प्रकाश है। तो और वो सर्वांतर है, यानी सब की प्रत्यगात्मा है। ये बृहदारण्यक श्रुति आत्मा को स्वयं प्रकाश बता रही है, ये कह रही है कि शास्त्र जनित वृत्ति भी उसे अवभाषित नहीं करती, तद विषयक अज्ञान का व्यावर्तन मात्र करती है। तो यस्मात् एवं नित्यो अविक्रियश्च आत्मा तस्मात् युध्यस्व, इत्यादि की चर्चा हम लोग अभी दो तीन पंक्ति भाष्य में कल करते हैं। अप्रमेयस्य विशेषण की व्याख्या हो गई, तो आज